رکوع کا خلاصہ کرتے ہیں. مین پوائنٹس میں سے پہلی بات کیا تھی کہ ایک واقعہ پیش کیا گیا جو دوسرا واقعہ تھا بنی اسرائیل کے ناطے سے. اس کے اندر مزید سات باتیں تھیں. کون کون سی؟ بنی اسرائیل کی آزمائش ہوئی, پیاس میں جی بھر کر پانی پینے پر پابندی لگی, قلیل گروہ کامیاب رہا, باقیوں نے جنگ سے معذرت کر لی. جن کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین تھا انہوں نے ساتھیوں کو تسلی دی کہ قلیل گروہ اللہ کے حکم سے بڑے گروہ پر غالب آئے گا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہم پر صبر کا فیضان کر دے اور ہمارے قدم جما دے, ہمیں فتح عطا فرما. پانچواں پوائنٹ تھا, داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا, اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور حکمت سے نوازا, اور اللہ تعالیٰ فساد کو دور کرنے کے لیے ایک گروہ کو دوسرے سے ہٹاتا رہتا ہے. پھر دوسرا مین پوائنٹ تھا آج کے رکوع کا, آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. تین اس کی باتیں ہم نے دیکھیں. اللہ تعالیٰ کی آیات آپ کو سنائی جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ آپ کو سنا رہے ہیں, اور آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. اس کے بعد پسندیدہ رویے جو ہم نے سیکھے اس سبق سے, صبر کرنا, دعائیں کرنا, ماضی کے واقعات سے سبق لینا, اور ثابت قدمی. ناپسندیدہ رویے جو اس سبق سے ہم نے سیکھے, آزمائش میں ناکام ہونا, بے صبری کا مظاہرہ کرنا, اجتماعی کاموں میں سستی کرنا. کیا آپ نے بھی سیکھے تھے بغیر بتائے؟ اس طرح جب ہم سارٹ آؤٹ کر کے ان کو بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک لائن آف ایکشن مل جاتی ہے, کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اپنے لیے. اللہ اکبر. اس کے بعد تعلق باللہ, کس کس طرح سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس رکوع میں دیکھا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے, ایک قلیل گروہ اللہ کے حکم سے بڑے گروہ پر غالب آتا ہے, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ صبر کا فیضان کرنے والا ہے, قدموں کو جمانے والا ہے, اور کافروں پر فتح نصیب کرنے والا ہے, اور سلطنت اور حکمت سے اللہ ہی نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی جس چیز کا چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ایک گروہ کے ذریعے دوسرے گروہ کو ہٹا دیتا ہے تاکہ زمین کا نظام بگڑنے سے بچ جائے. لوگوں پر اللہ کا فضل ہے. اللہ کی آیتیں ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ سنائی جاتی ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. اب آپ دیکھیں جو تعلق باللہ کے پوائنٹس ہوتے ہیں نا, یہ آپ کے لیے بہترین چیز ہے دعا مانگنے کے لیے. جب کبھی دعائیں مانگے نا تو ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ تو یہ کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ تو یہ دیتے ہیں, آپ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں, میرے ساتھ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ تو قدموں کو جماتے ہیں, آپ میرے قدم جما دیں. آپ کافروں پہ فتح دیتے ہیں, مجھے میرے دشمنوں پہ فتح دے دیں. اس طرح تعلق کرا کریں. ان چیزوں کو صرف پلیز لکھا ہوا مت رہنے دیں کہ بس لکھ لکھ کے نوٹس میں رکھیں. یہ آپ کے تجزیے کی باتیں, یہ آپ کے اللہ سے قرب کی باتیں. آپ کو اس پہ بات کرنی چاہیے بعد میں آپس میں کہ کس طرح سے اللہ کا قرب ہو رہا ہے. پھر اللہ کے رسول کا قرب, کہ اللہ کے نبی نے ماضی کے واقعات سے عبرت لینا سکھایا, آپ نے آزمائش میں کامیابی کے لیے صبر کرنا سکھایا, اور آپ نے اجتماعی کاموں میں سستی کا مظاہرہ کرنے سے بچایا. پتہ نہیں ہم نے سیکھا کہ نہیں, یہ ابھی بھی سستی تو نہیں ہے ہمارے اندر؟ جی. اس کے بعد مقصد زندگی آج کے اس سبق سے کیا ہے؟ اجتماعی زندگی گزارنی ہے, انسانیت کے نفع کے لیے جینا ہے انشاء اللہ تعالیٰ. اور سب سے بڑا فائدہ جو انسانیت کو دیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے ان کو. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ حق اور باطل کی جنگ جو گھر گھر جاری ہے, اس میں میں نے اب خاموش نہیں رہنا. آج سے میں نے باقاعدہ اسلام اور غیر اسلام کی جنگ میں حصہ لینا ہے، جیسے بھی ہوں جہاں بھی ہوں، اب میں اللہ کی ہو کر رہوں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی کی طرف، اس کی رہنمائی کی طرف لوگوں کو بلاتی رہوں گی انشاءاللہ، کہہ دیں، کیونکہ نیت کری ہے، مقصد اپنایا ہے، تو اللہ تعالی مدد بھی دے گا. جب تک کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا تو کوشش بھی نہیں ہوتی، ہوتی ہے تو تھوڑی ہوتی ہے، اتنی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد جائزہ، کیا مجھے اس بات کا یقین ہے؟ پوچھیں اپنے آپ سے، یعنی یہ آپ خود اپنے آپ سے پوچھ رہی ہیں، کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے؟ بار بار یہ نہیں کہوں گی کیا مجھے یقین ہے، یہ آپ خود یقین دلائیں اپنے آپ کو. کیا مجھے اس کا یقین ہے کہ چھوٹی جماعت بھی بڑے گروہ پہ غالب آ جاتی ہے؟ کیا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور میں صبر کروں گی تو اللہ کی مدد پاؤں گی؟ کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ہی ہے جو لوگوں کو حکمت دیتا ہے؟ مجھے بھی مانگنی ہے اللہ سے. کیا میں لوگوں کے واقعات اور کہانیوں سے سبق سیکھتی ہوں؟ کیا میں آزمائشوں میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں؟ کیا میں کامیابی کے حصول کے لیے صبر کرنا چاہتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی حریص ہوں؟ کیا میری طبیعت میں سستی تو نہیں ہے؟ کیا میں اجتماعی کاموں میں امیر کی اطاعت کی بجائے اپنی سمجھ میں آنے والے کاموں کو کر کے اللہ کو اپنی نیک نیتی پہ گواہ بناتی ہوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، جہاں سر سماتا ہے وہاں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری نیت ٹھیک ہے، لیکن ایک رکن اگر مس ہوتا ہے تو باقی چیزیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. تلاوت سنتے ہیں ایک بار ان آیتوں کی. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.